akarom, hogy halljam, hogy kérik a mesél. Mondja, szia. Szia, édesanyám. Mi, mit néztek? Hát most a hizét. Most éppen a panégyesen van. Valaki énekel. Ja. Most az ötösen. Jó, ott a Józsi atya. Ott a Józsi atya. Már elment. Ne. Inkább. A Panon televízió, hogy hívják, hogy ismerte ki a műsorait. Uh-huh. Éppen akkor, a Józsi atya ott itt, akkor ja. Kötte az apa. Ne csinálj, hogy vagy. Hogy vagytok, mi vagytok? Már most pizzát esznek. Hm? Jó vagyunk, rendben vagyunk. Eddig bahároztam, szóval beszélgettem. És? Hát még nem tudnak semmit sem, még az időjárástól függ, hogy hogy lesz, mint lesz. Uh-huh. De majdnem olyas valamit értettünk ki, hogy a Gergő nem fog itt hol lenni. Nem jön. Akkor úgy, jön a Flóra? Köszönjük? Akkor jön majd a Flóra? Nem tudom, ki jön. Még egyelőre nem tudok elmenni. Uh-huh. Apáka. Hogy? Azt mondja, Isten ment csak Flórától. Mert nem sok gondja baja van vele, hát jönnek szombaton, hazamennek vasárnap, hát még olyan gondja baja van vele, nem? Szerinted anya? Nem tudom. Még nem biztos, hogy ők se jönnek, úgyhogy. Majd eldöntik, nem? Ha valami nagyon csúszós, rossz idő, hideg lesz, akkor nem jönnek. Én is nem sokat tüzeltem, féltem, hogy nyomj valami baj legyen, hát azért elég jó kihúzza rám a szél, hallod. Hát nagyon. Az én modern ablakom az én anya. Hát? És akkor azért mondom, hogy azért... Na nem baj, hát mindegy, nem? Hát? Te szerinted jobb, mint hogyha valami bajt csinálnák, nem? Így van. Ha a reggel azért mutassa, hogy hideg lesz. Hát, jön a hideg. Hát igen. Most hiányzik már hideg. Mondta, hogy megváltozik most az az idő. Úgyhogy. Ja. Úgy mondom, hogy hiányzik ez a hideg most már. Hogyha már egész télen el volt, akkor majd most elkezdi, hogy hideg lesz, mi? Hát. De most mit bírunk semmi. Akkor, mikor követ volna decemberben, januárban. Most amikor várnánk inkább a jó időt. Akkor lesz a hideg, mi? Ti jó vagytok? Hogy vagytok, mint vagytok? Te ágyba vagy már, édesanyám? Köszönjük? Ágyba vagy már? Nem vagyok ágyba, még most megyek. Nem akartam, hogy hívják óni. Vesző telefonálása előtt üzeni, mert mit tudom én, akkor még beszélgetünk, mit tudom én akkor. De hát így sem mosok hajat, csak egy fülmosaktok. Uh-huh. Jó van, akkor hagyjalak, hogy bírjál menni, hogy lebírjál el pihenni, mi? Majd most mindjárt megyek, ott megnyusoktok. Jó van, akkor menni. Ha jó vagytok, rendben vagytok, akkor jó vagyok, és most mosakodjál, hogy lebírjál el pihenni. Lebírjál az ágyba. Uh-huh. Na jó, mert édesanyám akkor. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát.